Tusen takk skal dere ha. Geir Bakke, Tone Deli, Knut Seborg og Tone Nyhagen, altså europamestere og sølvmedaljevinnere I europamesterskapet. Takk skal dere ha, og da kan dere gå ut og dusje. Det ser du, ganske svettet her, ja. Lars, mens de danset nå, så har vi faktisk fått inn tusenvis av telefoner fra seere som har... Lyttere selvfølgelig, da. Ja, vi hører på radio, ikke sant? Så vi har fått inn telefoner fra lyttere, det er det du mener, ikke sant? Ja, nei, det ser jeg, altså, fordi de hører på radio, så kan de jo se, ikke sant? Ja, det ikke blinde. Så vi, så vi har fått inn altså tusenvis av telefoner fra seere som har klaget over at det ikke var tango vi spilte. Nei, vi siktet vel ikke egentlig til dansemusikktypen, vi tenkte mer på antrekket. Ja, eller mangel på, sånn. Ja, nei, det vi spilte, det var faktisk en plate av Larry Carlton, som heter Friends, og en låt derfra som heter Tequila, og det som vi alle vet, en meksikansk dans. En drink. En meksikansk drink? Ja. Nu må vi få en telefon. Kan vi få en telefon her? Vi blir avbrutt av en telefon. Hallo? Kan vi bli avbrutt av en telefon? Au! Nei, nei! Ikke I huet da! For pokker! Au! Hva det for noe? Hjelp! Jeg blir truffet av en pil! Vent litt da, det står... Det festet en lapp til pilen. Hva står det på? Nei, du, det bare reklame. Reklame? For hva da? Legevakten. Ja, hallo, det Lystad Mjønshov. Ja, da tror jeg de har ringt feil, ja. Hva? Ja, da beklager jeg så meget. Unnskyld. Ja, det Televerket, ja. Ja, hallo. Ja, det Televerket, ja. Ja, det var de som ringte. Nei, det var de som ringte. Nei, nå tror jeg det en liten feil på telefonen her. Ja, I så fall det en feil på telefonen. Ja, akkurat det var det I grunnen det jeg tenkte meg, ja. Det noe mulighet for at den kan rettes I løpet av dagen? Det kan jeg ikke tenke meg. Nei, det kan jeg tenke meg. Hva kan vi gjøre da? Vi kan få lytte til en helt annen telefonsamtale.